amna benen am bu boba nak legui amna ay yeneeni atté amna ay atté fiqh yo xamantene ño aju ci hadith bi dina am yuñ ci gis insha Allah taala bi nga xamantene manam kon manam mom moy li ñu jëk gis mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam téré gi nga xamantene manam mom la téré ku japp ak zakaram manam loxom ndey joram ak zakaram fekk mi ngi tour dox lolu ben bu ñëk bi laaj bu ñëk bi moy ndax lolu dafa haram wala dafa wala manam ndax dañ téré giñ ko téré manam saxna wala saxul lolu sik nekul ci ne saxna ne dañ ko téré ndax hadith bi dafa leer nañ ci ne yerente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yumsi kanna manam comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won dako téré téré go xamne dafa and ak degeural manam ci wone ni bul ko japp ci benen riwaya comme ni nga xamne non lañ ko waxe sank itam daf ni la yumsa bumu japp bumu laal manam kon limi tek moy waru ko laal bu fekente ne nit ki day tu ndox kon lolu mom manam waruta jël loxom ndey joram diko laale ak awram ala kulli hal te nonu comme niñ ko waxe sank niñ koy téré gor nonu lañ ko téré itam jigen ñaarelu manam te lolu borom xam xam yépp rahmahumullahu ta'ala kenn deful ñom ñepp and nañ ci bobu mana mu daldi dess benen mana bi mom moy la manam benen masala mom moy lan mom moy ndax téré giñ ko téré manam karaha gogu manam sib gi nga xamantene mom la ko sharia sib ndax lolu karahatu tahrim la wala karahatu tanzih la manam ñaari baat yoyu moy lan moy karahatu tahrim ak karahatu tanzih karahatu tahrim mom moy téré luñu sib lo xamantene dafa haram manam boko defé da ngay am bakkar ak karahatu tanzih moy lo xamantene buñu dañ ko sib waye kep ku ko def du am bakkar manam waye nak def na lo xamantene bokul ak teginte bokul ak li nga xamantene mom moy li yey amma bu fekenteene lolou moy jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala amma fuqahaul hanafiyye rahimahumullahu ta'ala ñom bu dañu takale digeunte karahatu tahrim ak al haram ndax bu fekenteene mbolo ci borom xam xam manam maliki ak shafi'i ak hanabila rahimahumullah ñom buñ ne nangam dafa haram ak dañ manam nangam dañ ko sib go xamantene sibuk haram la manam karahatu tahrim koku manam ñaari manam yeb ben la amma fekenteene hanafiyye nak rahimahumullah ta'ala ñom tekkale nañ leen manam ñom dañuy wax karahatu tahrim ba para di wax haram manam ñu différencier leen comme manam te lolu ñom différence biñ ci def moy la moy ñom dañu wax ne karahatu tahrim manam al haram buñ ne nangam dafa haram manam lolu limi teki moy lolu dafa sax ci al qur'an wala bok ci texte sunna bo xamantene mutawati ran la ñew manam moy lo xamantene mbolo mu bari dañ ko solo jele ko ci mbolo mu bari ñoñu jele ko ci mbolo mu bari ba ci suñu jamono manam ñoñu jele ko manam ba mu siiw ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko waxti lolu mu ñu ci sikki saka lolu manam bu boba ci lañuy xamé mëna dogu ci ne kon li dafa haram ñu utiliser kon fofu baatu haram amma manam kon lu demé neké nan sangara ray nit ak njaalo ak yu demé non manam yoy mom baatu haram lañuy jëfëndiko amma yenen yi nga xamantene ñoom yegguñu fofu nak waye haram na ci lo xamantene ay texte alcorane manam ay texte sunna ñoko wax manam mu leer ni li dafa haram wala ñu jël ko ci ay qiyas wala ñu jël ko ci yu demé non bu boba ñoom karahatu tahrim lañuy wax manam dañ ko sibelu kharam lañuy wax manam ngir baña ngir différencier waye yenen borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñom karahatu tahrim ak kharam ben la ci ñom te lolu manam bo gisee alquranul karim daf koy wax rawati na salafi ñom manam mag ñu ñëk ni moy génération yu ñëk ñom dañ daan jëfëndiko sib manam nangam dañ ko sib manam fekk liñ ci djublu moy dafa kharam té lolo ñu ko jëlé ci alquranul karim bi nga xamantene mom lay wax né bu len bokalé daal di wax né na ngeen bu len di ñak respecté seen ay wajur nit di len ñaawé di jëmé ci ñom niki nonu daal di wax né bu len lek alalu njirim daal di wax bu len yaq niki nonu daal di wax bu len jaalo daal di wax bu len sacc daal di wax yu bari ba bari daal né nak kullu ulaika kana 'inda rabbika makruha mune yep dafa nek ci sa bor manam kana inda rabb kullu zalika kana inda rabbika makruha non kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha wala kullu dhalika lilib kana nek na sayyi'uhu ak ñaawteefum ci benen jangine kana nek na sayyi'atan ñaawteef go xamne 'inda rabbika fa sawra makruha dafa nek lu sibu manam dañ ko sib manam bu boba lol motax ngi gis borom xam xam yu ñeeki rahmatullahi alayhim ñuy wax benn mbir mo xamantene da fay leer na dafa haram ñom ñu jëfëndiko baax dañu li day sib nako wala dañ ko sib manam lolou senu sammu la ngir baña gaaw ci di wax ne nangam dafa haram waye nak manam ñuy jëfëndiko baatu karaha lolou manam comme lolou boku bëgge xam masalan moy comme li imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wax bi nga xamantene dañ ko laaj ne ko waw nit ki bu fekkentene dafa njaalo ba pare am ca dom ju jigen ndax mën na tak dom jojo mu ne eh lolou le dom ko sip manam limi tekki moy manam dafa haram donte amna mbolo ci shafi'i rahimahullah yuko fi resip kesse waye dal ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañ ci djublu moy baat bobu dañ ko daan jëfëndiko lu bari legi nak laaj bi moy suñu laaj bi moy ndax baatu na dañ ko sip manam li sip giñ ko sip ndax li tahrim la wala li tanzih manam li tahrim ndax dañ ko haramal wala li tanzih ndax dañ koy moytandiko lo nit ñi rek manam mu nekk lo xamantene dal dañ koy moytandiko lo nit ñi kesse waye kenn du ci am bakkar koku borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañ ci wuté imam manam hanafiye ak malikiye ak mbolo mu bari ci shafi'iye ak hanabila ak mbolo mu bari ci hanabila rahimahumullahu ta'ala ñom dañu wax ne sib manam li téré giñ ko téré dañ ko sib manam amma ñi nga xamantene ñom ñoy zahiriye ak mbolo ci shafi'iye ak mbolo ci hanabila rahimahumullah ñom dañu wax ne téré gi nga xamantene mom lañ ko téré mom dañ ko manam dafa haram waye nak li nga xamanteni moy li gëna siiw ci mazhabu shafi'iyya rahmatullahi alayhim mom moy ni dañ ko sip kesse te loolu li nga xamanteni manam manam legi nak mu dess dalil yi ana ñom fan lañu tek te lo ñi nga xamanteni ñom ñoy jumhu ñi nga xamanteni ñom ñoy zahiriyye ak ñi ñu andal rahmahumullah ñom dañu wax ne li nga xamanteni mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bi ndax dafa wax ne la yumsikanna bu mu japp mu ci benen riwaya mu ne la yumsabu mu lal ci benen riwaya mu la yakhudanna bu mu teye ahadukum kenn ci yeen zakarahu zakaram bi yamine ci loxo ndey joram ci benen bi mu no idha bala buy saw la bu mu ko japp fi tamit mu dal wax wahu yabul fek xalam mom moy day saw lolou yep day tektelene manam tektele gu leer ci ak insistance bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam insisté ci mana bobu lolou day tekki ne dafa haram ci luñu doyal manam kon amul dara lo xamantene day wone ni haramul te kep ko xamantene da nga wax ne haramul yow da nga wara indi ay dalil benen bi mom moy manam benen bi mom moy ndey jor comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé won moy di yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan jëfëndiko ndey joram ngir setlu manam ngir laap ak ngir yi nga xamantene dal manam ñom ñoy ay yéré ak lek ak yu démé nonu comme ni mu saxé ci hadithu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha mi nga xamantene mi ngi ci sunan imam Abu Dawud ak musnad imam Ahmad ak yeneeni téré ak yeneeni téré yo xamantene ay téré hadith la rahmatullahi ala al jami' yo xamne ñom ñep dañ né manam dañu solo ci ya Aisha radiyallahu ta'ala anha muné kana yad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al yusra li khala'ihi wa ma kana min adha manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam loxo ndey joram daf ko yoron daf ko dan jefandiko ngir lekam ak ngir labam manam ngir labam ak ngir lekam waye loxo chamoñam mom dafa nekkon rek ngir manam wonago ak ngir lenen rek manam lo xamantene dal dafa aju ci walu manam sobe kon lolu yep day tektele ci anam gu leer ci ne kon dal manam dañ koy téré rawatina manam xam gi nga xamantene mom lañu xamne lepp lo xamantene manam lu aju ci walu lu tedda di la manam dañ ko wara dañ ci wara musul loxo ndey jor comme ni nga xamantene non lañ ko xame ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nak mi nga xamantene non lañ ko xame ci doxalinam ak njangalem salawatu rabbi wa salamuhu alayhi amma ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama manam ñu upp ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala te wax na li dal dañ ko sip kesse nek lo xamantene dafa haram manam ñom dañoo wax ne hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tere gi nga xamantene mom la tere nit ki te loxo ndey joram manam awram ci loxo ndey joram li tax manam xam nañ ko xal bi mom moy lan ñune mbir mi tax bu ñeek bi manam dañoo xamne manam nit ki manam ngir teggin la lolou ben la manam ngir teggin motax ñaaral bi moy dañ ko manam def ko jëfëndiko dañ ko def ko jëfëndiko téré gi nga xamantene manam mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko téré manam moy itam nit ki su fekkenteene dafa jëfëndiko loxo ndey jor loxo cham loxo ndey jor bi manam ngir manam laale ko ak zakaram ba nopi diko fom manam di ci fom bok yu demé non bu boba dañuy gis ne su fekke manam bu beugé lek wala mu beug manam wala dal mu beug laal ñam ak yu demé non da koy commencé xeexlu yoy nak motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam téré ko kon ci lañuy xamé nit manam rek dañ ko sip and ak wa manam ci lañuy xamé ni kon dal manam dafa nek rek lo xamantene dañ ko sip ndax mana bobu mana bi nga xamantene mom mo ci nek moy li tax parce que buñu xëssé ba xamé elle bi rek bu boba dañuy daadi mëna xam ndax dafa haram wala dañ ko sip te yoy yep amul dara lo xamantene luy tektale ak haram la ndax cause bi buñ ko xëssé ba xam dañuy xam ne kon loolu du lu haram motax waay luñu sip manam yoy yep ak ci sibel ci teggine rek lay aju manam ak bon comportement waay ajuul ci manam dafa manam ci lu haram la ak lu dagal comme ni nga xamné wouté na ak masalan bu mné bu len lek ak ndey jor ndax daf ni sheytaan day lekendo ak yeen bu boba nak ñu xamné kon dafa haram hein bu len lekke ak chamone wa kay ndax sheytaan day lekendo ak yeen te sheytaane chamone lay lekke bu boba ñu xamné loolu dafa haram ndax bu boba waye fi nga xamantene xamnañu cause yi te cause yi ci walu teggine kesse lay delu motax ñu daari xamné kon bu boba haramul te lolou insha Allah ta'ala mana gu deugal la te mom moy waxu jumhurul ulama rahmuhumullahu ta'ala andak ne manam li nga xamantene comme niñ li amul ben sikisaka mom moy di jëfëndiko ndey jor nit ki buy tour ndox di jëfëndiko loxo ndey joram diko teye ak awram lolou bokul ci li nga xamantene yëf nit ñu bax ni la te bokul tamit ci li nga xamantene yëf nit ñu siw lycée yi la te julit dafa wara am comportement bo xamantene ci kanamu boromum subhanahu wa ta'ala dafa wara am ak lox manam dafa wara sel dafa wara jëma yiw ni ngi nonu itam manam kon ba para tamit manam comme nit ki tamit buy mune wala ya ta massa manam mu dal dikoy lekkel manam bi mu ne bu mu fomp manam ay la yastanji manam bu mu tanju minal khala'ib ci wana bob yaminihi ak loxo ndey joram lolou tamit dafa am yeneeni mas'ala yo xamantene ñom ñoo ci ne manam bu fekke manam bobu lolou tamit manam lekkel jum ko lekkel moy wane ni manam liñuy wax ci qa'ida bobu ma qaraba shay'a yu'ta hukma manam lepp lo xamantene dafa jégué mbir dañ koy jox atel manam nit ki ginn bi nga xamantene manam téy loxom ak ci awram téy ko ak ndey joram ni nga xamantene non la nekké lo xamantene dañ ko téré manam ni nga xamantene non la nekké lu manam comme nit ki buy tour ndox wala bok mu dem all bu fekkentene dafa jëfëndiko ndey joram manam sobe gi nga xamantene mom lay laalale wala bok manam lolu microbe yi nga xamantene mom la mëna def ci loxo bi yoyu tamit manam motax té dum yoyu mën nako indil ay fièvre ak yu demene ki non kon lolu motax ñu téré ko amma benen manam benen masala bi nga xamantene tamit batay mom mo aju ci lolu mom moy ndax téré gi nga xamantene tay buñ manam ci kaw ñi ku japp ne dafa haram wala bok japp ne dañ ko sip téré gi nga xamantene mom lañ ko téré mu da du téy ak loxo ndey joram manam awram manam ndax téré gogou ñu ko téré dañ ko téré ci jamono yi saw kessé wala bu fekkentene masalan ci da manam bu fekkentene sawul itam duñ ko ko téré koku tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala xajalo ci ñaari xaj donte li nga xamantene manam xaj bu jëk bi ñom dañu wax ne nit ki comme ni mbolo ci hana bi lay ak zahiri rahimahumullahu ta'ala wax ñom dañu ne manam saw nit ki niñ ko ko téré ci jamono ji mi jimi saw nonu lañ ko téré ci yenen jamono yi ñune ndax jamono ji nga xamne ñune ndax lan ñune ndax lu ñëk li moy jamono ji mi saw soxla gi mu soxla wo téy zakaram and ak lolu yépp ñu téré ko lolu moy tek téléne kon tamit manam bu fekenteene sawul itam manam dañ koy téré mu téyé ko ak loxo ndey joram niki nonu ñu daali wax itam ne su fekenteene tamit nit ki da fay jël loxo ndey joram masalan diko téy ak zakaram te fekk sawul lolu amul mafhum manam kenn duko deg ndax fi li nga xamantene mom mo am moy dañuy xamlu lu ñuy wax xamlul muqayyad xamlul mutlaq ala al muqayyad dañuy jël mutlaq manam baat bo xamantene dañ ko joyal wax jo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko joyal lolu manam daf ko wax d'une manière absolue nonu te teunk ko ci dara lolu manam bu amé benen riwaya bo xamantene dafa ñew teunk ko lolu tekkiwul fi ni lolu du am mana manam du am mana waye li nga xamantene mom moy li gëna deugër insha allah taala moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmuhumullahu taala wax ndax ñoom dañu wax ne dedet manam tey gi nga xamantene nit ki mom lañ koy tey téré mu tey loxo ndey joram ak zakaram koku ci walu saw rek lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam téré donte amna riwaya bo xamantene rek dafa wax ne bu nit ki la yakhudharna ahadukum لا يمس ولا يمس ذكره بيمينه واقي ولا يمس ذكره بيمينه تبوم لا ذكرم اك لوخ ندي جورم لول واخ جيغا خامتيني موم لاكو واخ واخ جيغا خامتيني موم لاكو يننتي بي صلى الله عليه وسلم واخ ني بو كين جاب ذكرم اك لوخ ندي جورم koku daf ko wax ci xal bo xam manam ba pare joyal ko nonu rek lolou mom moy tekine kon dal mutlaq rek day daadi am manam dañ koy joyal waye li nga xamantene moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wax ñom dañ ne joyal gogou dedet manam du wër li tax du wër mom moy hadith bi ben hadith la su fekenteene hadith bi ben hadith la te ñu bokk ben wax bi ñuy wax te ñu jël ko ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam muy wax lenn rek lola bu boba même boudé riwayat bi dañu wouté dañuy jël muqayyad ñu yobbu ko manam mutlaq bi manam li nga xamantene dañ ko jël rek wax ko non teunku ñuko ci dara dañ koy jël li nga xamantene mom moy muqayyad bi daal ko koy teunké lolu so bëggé xam masalan manam tay buñ né la jëlal xaaliss bi nga saraxé ko ma daal lay wax né la nang bu bara nga daal di ñëwaat ma daal lay wone la kay ñu man la nang ko sarax talibé manam lolu limi tekki moy doone rek daf ni dama ne la rek ma saraxé ko dedet manam li nga bëgg moy nako sarax talibé wala bok su mo xam nak dama la jëk wax ne la sarax ko talibé wala dama la ko mujjé wax ñoti am kep tay bu fekkonté da nga don dem man la kay ma jox la nga joxaleel ma sarax way saraxal mako talibé après nga daal di ñëwaat man la ana sama sarax ba nga ni ma saraxé gumako man la wa dem bo démé nang ko saraxé manam tekkiwul batay ne manam limu ci djublu batay moy nga sarax ko ab talibé ndax waxon na la ne la nang ko sarax ab talibé ndax lolu la ci djublu manam muqayyad bi manam li nga xamni dama ko teunk ci ne ni la bëgg ki ng koy sarax ne ni lolu nonu manam duñu jël rek do jël sama wax du général di rek nga dem sarax ko kula neex wala té lolou bo bëggé xam misal bi tamit ci alqur'anul karim manam lolou moy su fekkenté né masalan yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax né khurrama 'alaykumul maytata waddama yaral la haramal ci yeen meddu nak nonu dafa haramal ci yeen deret manam deret bi mu haramal ci yeen ci benen aya mu né awdaman masfuha wala bok deret bi wal ci lañuy xamé né kon deret ji wal di nga xamantene mom la teunk gogou lañu téré waye téré wuñu dérèt rek ci manam ñu téré wuñu rek dérèt ci luñu doyal loolu motax nak bu fekkentene su fekkentene idha tahadal makhraj wal hukm wala idha tahadal sabab wal hukm loolu tam dañ ko ci waxe manam khumilal mutlaq ala al muqayyad bu fekkentene manam genn way bi sabab bi ak atti bi ben la bu boba dañuy jël muqayyad yobbu mutlaq yobbu ko ci muqayyad manam dañuy jël wax ji nga xamantene dafa teunk ñu appliquer ko ci wax ji nga xamantene précis wul té lolu manam bo bëggé xam misal bi tamit manam ci bu fekkentene nak bokkuñu kokku manam duñ ko ci appliquer té lolu bo bëggé xam misal bi ci alcorane moy masalan loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddu nako ci luñu doyal manam wax rek loxo dans le sens absolu té ci lak arab nik nonu tamit suñu lak buñu waxé loxo manam mën na tekki ne tenk bi lañuy wax mën na tekki ne tamit ba ci tonci lañuy wax nik nonu mën na tekki ne manam ba ci mbag yi lañuy wax lolu yep dañ koy wax loxo waya suñu borom subhanahu wa ta'ala bimne ku sat wa sariqatu wa sariqu faqta'u aydihuma kep ko xamantene ku sat ku jigen la ak ku sat ku gor wa sariqu wa sariqatu ku sat ku gor ki ak ku sat ku jigen ki mune faqta'u na ngeen dok aydihuma sen ñaari loxoy manam manam kon manam loxo lu tuddu fofu mune na ngeen dag loxoy legi su fekenteene nak ki la su fekenteene japp la daf ni waxilu wa aydikum ila al marafiqi loxoy na ngeen ko raxas ba ci tionchu manam fee ñaar yep tuduna loxo benn bi neena nañu raxas loxo ba ci tionchu bi ci dess mu neenañ dag loxo bi legi su fekkontene tay manam comme ñom ñaar gis nañ ni bokku ñu sabab te bokku ñu atté be dañ ko wara raxas be dañ ko wara dag bi ci dess sabab bi moy dama bëgg lap dama wara japp ngir mëna julli bi ci dess sabab bi moy dafa sacc manam dañ ko dafa sacc kon bu boba ñom ñaar bokku ñu atté bokku ñu tamit li tax ñu jog bu boba nak dañuy dag manam kenn du ne nañ dag cioncu bi manam duñ jël muqayyad yobbu ko ci mutlaq manam duñ jël mutlaq yobbu ko ci muqayyad dedet boba duñ ko def ndax lan bokku ñu ni len taxaju waaw loolu motax nit ki mom bu saccé tenk bi lañuy dag amma su fekkete na nak mom day japp day raxas ba ci cioncu bi manam ñom ñaar bokku ñu dara waaw niki nonu fi tamit manam alors que fi ni nak manam ñom ñaar daño bokku li leen taxaju até hadith bi ba paré ben hadith bi le même wax di la riwaya yi ñom ñoo wuté manam version yi nga xamantene nonu lañ ko toxalé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam kete mom mo wuté loolu motax dañuy jël mutlaq yobbu ko manam ci muqayyad kon bu woba ci lañuy xamé ni téré gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam téré nit ki tour ndox manam japp loxo manam jappé awram ak loxo ndey joram téré gi ko téré rek mom moy téré manam ci jamono ji mi saw amma benen xal bi nga xamantene mom lañu benen wax bi nga xamantene mom la zahiri ak ñu mel ak ñeneen ñi ñu andal rahmatullahi alayhim wax ci wax gi nga xamantene mom lañu wax ne comme yerente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko téré ci jamono ji nga xamantene nit ñi dañ koy soxla kon bu lolu moy tekkelene tamit da fay haram ci jamono ji nga xamantene soxla wu loko manam min babi awla manam dañ ni kon day gëna haram parce que ci kam jamono ji ngi ko soxla lañ da ko téré won kon jamono ji ci dess manam day rawati waye lolu li nga xamantene mom la jumhur tontu manam ñu ëpp ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ci maliki yek shafi'i yek hanabila yi manam li ëpp ci hanabila yi rahmatullahi alayhim moy wax gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon talq ibn ali radiyallahu anhu bi nga xamantene dafa ñew laaj ko ne ko na waaw wa al wa gor mom ar rajul su'il an nabi sallallahu alayhi wa sallam an ar rajul yamsu zakara ci gor go xamantene dafa lal zakaram yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf niko huwa bid'atun minka inma huwa bid'atun minka lolu dal du dar ludul ben ciir rek ci sa ciir yi manam dafa melni sa ciir comme ci sa yenen ciir yi manam kon boba dañuy xamne dafa wax ci luñu doyal ne meneef na te zakar wa donte nak bokul ci li nga xamantene manam bokul ci yi nga xamantene manam day teggino niki nonu tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala amna yeneeni mas'ala yo xamantene aju nañ ci walu gogo moy lu demene ki di te nit ki di te zakaram di bëgg tour ndox masalan di te zakaram ci bir nit ñi donte nit ñi gisunu ko lol bokku na ci li nga xamantene dañ koy téré bokku na tamit ci li nga xamantene masalan dañ koy téré manam ci téé manam zakar bi nit ki bu fekkentene masalan day tour manam day jël loxom manam ñaari loxom yi wala loxo ndey joram diko duggal ci bir manam tubey ji manam di téé zakar ji lolou bokul ci li nga xamantene lu tégginu la niki nonu itam manam baat bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekente nak dafa dem ci wanagu bu mu jeufandiko loxo ndey joram manam yir ngir tanchu manam wala yatamassah min al khala'ib yamine ak ci benen riwaya bim nan wala yastanji bi yamine bu mu tancho ak loxo ndey joram koku tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala amna ay mas'ala yo xamantene dencé aju bu ñëkk bi mom moy téré gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di téré ko xamantene day jëfëndiko loxo ndey joram di ci tanchu mas'ala bu ñëkk bi mom moy légui su fekkante ne nit ki dafa jëfëndiko loxo ndey joram ndax dafa def lu haram wala dafa def lo xamantene dañ ko sip borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wute comme wute bi nga xamantene mom lañu wute won ci masala bele ci ne dal ñu neewon dañ ko sip ne dañ ko sip am ma ñene dafa dañ ko haramal dañ ne dafa haram manam ñaari masala yi ben lañ niki nonu nak legi mu dal di am benen laaj moy niki nonu su fekenteene nit ki dafa jëfëndiko loxo ndey joram nak manam dafa jëfëndiko loxo ndey joram wala loxom rek directement dal di manam ndax li nga xamantene mom lañu soppu bok na ci li nga xamantene borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax nañ ni nit ki su fekenteene day tanchu manam di jëfëndiko ndox masalan warna fexé masalan jël ndox toyal d'abord loxom manam day ñëk toyal loxom doga laal nak manam ngir bañ laal ak loxom directement manam fi nga xamantene mom la sobe bi génné ndax loolu suko défé sobe bi manam xet gi day daali dess ci loxoy manam alors que bu fekkentene dafa ñëk def ndox ci loxoy boba sobe day dana wañé ko lool mom moy téggine gi nga xamantene mam moy bu ñëk bi ñaaré lu téggine bi manam moy su fekkentene nit ki dafay dafay dem won ak itam manam bu jëlé loxo ndey joram daal di koy laal directement ak sobe bi manam wala bok nañ jël benen masala bo pare manam lan moy teggil masala nit ki suy tour ndox fan la wara jëkke raxas manam ndax dafa wara raxas jëkke ginnawam wala kanamam wala bok buum ci jëkke baxna lolo tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ne buy mo xam day pompe wala bok su fekenteene day manam bu fekk wala bok day jël ndox manam mbolo bok ndox lay tancho manam mo xam xeer wala papier toilette ak yi nga xamantene ñom ñoy yor sen mana wala bok loxo lay manam wala bok ndox lay tancho manam ñom ñe yep bu mu ci jëfëndiko li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax moy dafa wara fexé manam dafa wara ndëkk raxas kanamam dog raxas ginnawam ndax bu raxase kanamam ba bari raxas kanamam mom amana sobe bi day gëna day yek alors que bu raxase kanamam manam sobe bi day wacc lolu benen la manam benen bi tamit moy li gënne ci ginnaw mo gëna sobe wu li gënne ci kanam kon bu boba manam mu ñëkke raxas fi nga xamantene mom mo manam moy li ci kanam ba nopi doga dem ci gannaaw niki nonu tamit mu am benen masala itam manam moy su fekenteene nit ki ba mu dess kokku nak amna benn ka bo xamanteni manam teunkal nañ ko ko moy ne su fekenteene nit ki masalan manam nit ki suy tour ndox su fekenteene ndox mi su laale ginnaw gi manam ay saw day genee ci mom manam ndax amna nit ño xamantene dañu amé fièvre bobu manam ñom ndox su laalé seen ginnaw saw day génné ci ñom bu boba nak ñom dañuy ñëk raxas seen ginnaw suñu paré do nga raxas seen kanam ndax ay la bobu non amma su fekkentene nak mu am tamit benen masala bo xamantene batay mi ngi aju ci bi ni moy nit ki su fekkentene loxo ndey joram manam loxo daf ci tancho manam loxo bi daf koy jël fompé ko sobe bi nan manam ndax sobe bi bu déñé ndax loola doynako wala faw mu jëfëndiko wat xéx wala lenen wala manam faw dal mu jëfëndiko wat lenen kok tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax nañ ci wuté gi nga xamantene mom mo amon ci ko xamantene dafa jëfëndiko luñu haram bob moy wuté bi nga xamantene mom mo fi ñëwaat manam ñi nga xamne ñom ñoy xanafiyyi ak sha ak manam ñi nga xamantene ñom ñoy xanafiyyi ak maliki rahmuhumullahu ta'ala ñom li nga xamantene mom moy li siw ci ñom moy lolu day daal di doy ndax li nga xamantene mom moy objectif bi sharia tax manam mu ne nañu tanchu moy dindi sobe bi comme bu fekenteene nak baram bi manam nit ki ay baramam dindi nako mais nak baramam la koy dindé manam baram ye dindi nako bu boba lolu rek day daal di doy am mu daal di dess tamit fi manam am ma ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i rahmuhumullah imam ash-shafi'i radiyallahu anhu mom daf ko don téré manam mom dañu lolu du doy manam nit ki faw mu jëfëndiko lo xamantene xeer la wala papier toilette la wala ndox la wala yo xamantene yenen la dal waye sori yi nga xamantene mom dañ ko don téré mu dal di dess fi nak benen masala bo xamantene siwu na ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala te muy leunt bu mak manam moy su fekenteene nit ki masalan da fay tour ndox wala muy dem all manam bu fekenteene day dem all téré gi nga xamantene mom la ko yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam téré muy muy dem all di jëfëndiko loxo ndey joram koku mom manam leunt mën na ci baña bari loolu motax imam at-tibi rahimahullah da di wax ne li nga xamantene manam mom la hadith bi yanu ci ko manam moy su fekkentene mom la yeen manam li yenente bi sallallahu alaihi wasallam di tere manam moy su fekkentene nit ki day dem all manam kon al khala'u fi manam dem all rek lay teki manam boba bu mu jëfëndiko loxo ndey joram ndax loolu dana mëna ne dana jappandi waye su fekkentene nak manam day tour ndox kokum mom teye ko ak manam teye awra bi ak loxo nday joram lañ koy téré waye ken téré wu ko mu tanchu ak loxo nday joram comme ni nga xamantene nonu la leuntewul kenn ne bu fekkentene nit ci day defa teye ak loxo chamoñam awram nit ci nonu kon loxo nday joram rek lay daldi mu na tancho lolu tamit mu nek venen mu nek leuntu bo xamantene borom xom xom yi rahmahullahu tek nañ ko imam al-khattabi rahimahullah mom daadi wax jo xamne momit dafa gëna tup dafa tum ranke nda waxu imam at-tibi rahimahullah bi yanuna mana waye bi nga xamantene mom la imam al-khattabi rahimahullah wax manam dani boba limi def moy day jël bu fekkentene masalan day da fay dem all manam mu bëgg jëfëndiko lu déme nek ay xéer wala mu jëfëndiko ndox koku mum amul benn leunt loxo ndey joram mom du ko raxasse abadan mba mu diko pompé fi nga xamantene mom la soba bi génné waye su fekkentene nak masalan da fay tour ndox légui ana bu boba nan lay def mu né day dër ñaar day jël xéer da da fay tek ci digënté ñaari bara bu di tanki bu ko defé mu jël loxo ndey chamoñam manam bu pomp ko ci soba bi wa lolu comme li imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala lolu mom dafa nek lo xamantene deja dafa jafel ñaaral